Пакуль жыве моя бяроза. Пакуль жыве моя бяроза, бунтуе полымя ў крыві, і не збіваюцца на прозу святой любові салаўі. Наскрозь жыцця густую крону пранізвае іх звонкі свіст, надол спалохана здзіўлёна ляціць яшчэ зялёны ліст. Я сам мурожная палянка, дзе чыста ўмыўшыся расой, стаіць бяляначка славянка з шаўковай русаю касой. Душа, асветленая промнем, яе глыбінныя красы не стоміцца заўсёдна помніць, адкуль пайшоў і чый я сын. На пуцявіне чалавечай зямны прымаю дзячна лёс, не вечны мы пад шляхам млечным, ды вечнае святло бяроз. Яно льецца пантана над скрыжаваннямі трывог, каб і наступнік наш нязнаны яго ў сабе навек збярог. Жыві, бяроза, светлым болем, шчымлівай радасцю звіні, на гэтым свеце нас з табою адны трымаюць карані.